कितनी चली है? 46। यत्तु सिद्धत्वात् ब्रह्मणु मानांतरगम्यत्वं तद्दूषितमपि विधांतरेण दूषयति। वही पूर्व पक्षी का है, सिद्ध है तो प्रमाणांतरगम्य होगा ब्रह्म सिद्धत्वात्। न नेति नित्यादिवाक्येभ्यो युर्थो अनन्यानुभूतिगः लौकिकत्वं कथं तस्य सर्वमेयाति लंघिनः। यो अर्थ नेत नित्यादि वाक्येभ्यो अनन्यानुभूतिगः, अनन्यानुभूतिगः यो अर्थ नेत नित्यादि वाक्येभ्यो कथम तस्य सर्वमेयाति लंघिनः लौकिकत्वं स्यात्। लौकिक कैसे होगा? क्योंकि नेत नित्य वाक्य से उत्पन्न होता जो अर्थ इतना इतना करके अनुभव मान सबका निषेध करके, तो अन्य अनुभूति नहीं, अनन्य अनुभूति का अनुभूति कैसे? अनन्य अनुभूति न अन्य, आत्मा से भिन्न नहीं। अनन्य अनुभूति का अन्य अनुभूति से सिद्ध है, अनन्य अनुभूति अन्य नहीं, अपने स्वरूपतः स्वयं प्रकाश रूप है। नेत नेति करके जितने ज्ञेय पदार्थ सबका निषेध कर ज्ञान होगा, तो अन्य से भिन्न है। सर्वमेयाति लंघिन, जितने मेय पदार्थ सबका निषेध हो जाएगा नेत नेति कहकर, इतना इतना सर्वमेयम अतिलंघति सर्वमेय अतिलंघिन तस्य लौकिकत्वं कथ्य। लौकिक प्रमाण सिद्ध कैसे होगा? अर्थात मानांतरगम्य कैसे होगा? लौकिक कब होगा? लौकिक मानांतरगम्य होगा तो सारे मेय से भिन्न है, लौकिक कैसे होगा? निषेध श्रुति अनुरोधे न नेति नेति करके सारे मेय का निषेध, निर्विशेषत्वात् निर्विशेष सारे विशेष का निषेध करेंगे। प्रज्ञानादि श्रुति अनुसार न स्वप्रकाशत्वाच प्रज्ञानम ब्रह्म, स्वप्रकाश है इसे सर्वमेयाति लंघी है। और यो अनन्य अनुभूति का शब्दादि विलक्षण से वस्तुनो न लौकिक मान गम्यता इत्यर्थ। शब्दादि विलक्षण शब्दादि प्रमाण शब्दादि से विलक्षण वस्तु जितने जड़ पदार्थ है प्रमाण गम्य, शब्द रूप प्रसादी इत्यादि सबसे विलक्षण वस्तु है, न लौकिक मान गम्यता। शब्द स्पर्शादि सब तो लौकिक प्रमाण गम्य, श्रोत्र ग्राह्य शब्द चक्षुर ग्राह्य रूप इत्यादि उसे ग्राह्य से मेय से विलक्षण, शब्दादि विलक्षण से वस्तु न शब्दादि मेय से विलक्षण जो वस्तु है लौकिक मान गम्यता नहीं। ब्रह्मेव वैदिकम नियोगस्तु न इत्युक्ते अर्थे भाष्य में बता रही थी। वेद प्रमाण सिद्ध तो वैदिक ब्रह्म हुआ, नियोग नहीं है, भाष्य में बता रही थी। भाष्य दिष्ट विशेष इष्टानिष्ट इत्यादि पहले आया पूर्व प्रश्न में भाष्य, दिष्ट विशेष इष्टानिष्ट प्राप्ति परिहार उपाय ज्ञान से प्रत्यक्ष अनुमानाभ्याम एव सिद्धत्व नागमन्य सुना ये वाक्य है। इष्टानिष्ट प्राप्ति परिहार आय परिहार उपाय ज्ञान प्रत्यक्षादि प्रमाण अनुमान से सिद्ध है, आगमन सुन नहीं होता है ये वाक्य है। इत्युक्तम् इत्युक्तम् अभिसन्धाय दृष्टादिवचनं जगौ लौकिकत्वप्रसिद्ध्यर्थं नियोगस्य घटादिवत् नियोगस्य घटादिवत लौकिकत्व प्रसिद्ध्यर्थम् उक्तम अभिसंधाय दृष्टादिवचनं जगौ। भाष्यकार ने दृष्टादिवचन दृष्ट अदृष्ट विषय दृष्ट विषय न दृष्टान दृष्ट विषय चेष्टानिष्ट प्राति इत्यादि वाक्य कहा। उक्तम इत्युक्तम अभिसंधाय यह आत्मतत्व वस्तु सर्वमेय से विलक्षण है, इसको इसी अभिप्राय से भगवान ने भाष्यकार ने कहा इष्टानिष्ट प्राप्ति परिहार के उपाय प्रत्यक्ष अनुमान प्रमाण से सिद्ध है, वहाँ आगमन निश्चय नहीं। लौकिक पदार्थ जितने हैं एक आत्म तत्व को छोड़ करके निर्विशेष आत्म छोड़कर बाकी जितने सब लौक प्रमाण सिद्ध है। घट नियोग भी लौकिक है घटाधिपत क्रिया कारक फल कर्तव्यत्वानाम अन्यतमस्मिन् नियोगे मानांतरोग्यत्वात् नागम अनुसंधेयो व्युत्पत्ति कालाधिगत द्विविध फलोपायत्वाभिमत नियोग अवगमस्य मानांतरण अपि संभवात् तन्न तस्य वैदिकतेति कृतम् यदि कृत्वा घटवत् तस्य लौकिकत्व सिद्ध्यर्थं दृष्ट विषय इत्यादि भाष्यम्। पहले कहा गया था उसको हृदय में रख करके क्रिया कारक फल कर्तव्यत्व कर्तव्यता नाम यागादि क्रिया कारक कर्ता करण देवता संप्रदान आदि फल स्वर्ग आदि कर्तव्यत्व यागादि में अन्यतम स्मिन किसमें मानांतर योग्यत्वाद अन्यतर स्मिन नियोगे नियोगे इनमें से कोई होगा क्रिया हो कारक हो फल हो कर्तव्य तो कुछ ना कुछ या यागादि क्रिया नहीं मानेंगे तो प्रयोजक मानते तो कारक होगा नहीं तो नियोग कर्म याग का फल कहना पड़ेगा नहीं तो उद्देश्य होगा कर्तव्य नियोग कर्तव्य नियोग उद्देश्य से नियोग सिद्धि के लिए याग आदि कर देना है इनमें से कोई एक होगा मानांतर योग्य होगा। आगम अनुसंधान करने की आवश्यकता नहीं ना आगम अनुसरण व्युत्पत्ति काल अधिगत विविध इष्ट और अनिष्ट द्विविध में कह लेना इष्ट और अनिष्ट व्युत्पत्ति काल से अधिगत शब्द का ज्ञान होते ही ज्ञान अर्थ का ज्ञान होता है शब्द व्युत्पत्ति के समय में फल उपाय तो अभिमत नियोग आगमगमस्य फल उपाय स्वर्ग आदि फल का उपाय तो अभिमत नियोग नियोग का ज्ञान होगा तो स्वर्ग के लिए याग आदि करेगा मानांतरणा भी संभव है अन्य प्रमाण से उसका ज्ञान संभव है अवगमस्य नियोग ज्ञान से अन्य प्रमाण से संभव है न तस्य वैदिकता वैदिक कुछ नहीं उत्तम पहले उसको हृदय कृत्वा घटवत से लौकिकत्व सिद्ध्यर्थम दृष्ट विषय च इष्टानिष्ट प्राप्ति परिहार में पूर्व कहा आगे न च असत्य इत्यादि भाष्य च न च असत्य भाष्य है हाँ अन्य जन्म में शरीर रहेगा ऐसे आत्मा अस्तित्व संबंध ज्ञान नहीं होगा तो जन्मांतर संबंधी स्वर्ग आदि के लिए अन्य के लिए कर्म में प्रवृत्ति नहीं होगी। कर्म में प्रवृत्ति होता था ये शरीर आत्मा का जन्मांतर संबंधी तो ज्ञान है न च असत्य इत्यादि भाष्य का सर्वथा पीति अस्मात् प्राक्तन से तात्पर्य महा सर्वथा पितु अंत में आएगा सर्वथा पितु भाष्य देखो हाँ पहले कर्मकांड हो गया कर्मकांड के सर्वथा भी अस्थि देहांतर संबंधी आत्मा होने से देहांतर संबंधी सुखादु के लिए कर्मकांड आरंभ हुआ फल प्राप्ति के लिए उपाय रूप से न च सत्य देह भाष्य सर्वथा भी भाष्य के पहले का तात्पर्य आस्ताम वेदांतमानत्वम त्यक्तं तत्कामतस्तव वस्तुनियुक्ते न चेन्मात्वम् कर्मकांडे भी तद् भवेत् तव तत्कामतः वेदांतमानत्वं त्यक्तं तत्कामतः त्यक्तं आस्तां वस्तुनि उक्ते वस्तुनि तव तत्कामतः वेदांतमानत्वं त्यक्तं आस्तां जो उक्त आत्मवस्तु में वेदांत प्रमाण नहीं है इसको आपने छोड़ा उसको मानने दो। यदि वेदांत सिद्ध वस्तु में प्रमाण नहीं होगा तो कर्मकांड भी न तो चिन्मात्म कर्मकांड भी तद भवेत कि कर्मकांड भी त्यक्तम भवेत जैसे वहाँ मानत्वम त्यक्तम तो कर्मकांड भी मानत्वम त्यक्तम भावे तो भी प्रमाण नहीं होगा। तत्वमादि वस्तुनि मानत्वम तिष्ठतु, तत्वमादि वस्तु में प्रमाण हम कहते हैं उनका रहने तो, क्योंकि आप नहीं मानते तद तो अस्माभि तदिच्छात त्यक्तम, अच्छा हमने त्याग कर दिया तुम्हारी इच्छा से। तथा सिद्धे वेद मानत्व निष्ठम चेत, आत्मवस्तु सिद्ध है वेद प्रमाण नहीं होगा तो कर्मकांड भी तद अमानत्व, कर्मकांड भी प्रमाण नहीं होगा। स्वार्थे स्याद स्वार्थे अमानत्व स्याद तत्कामने तद भवेत, तो पहले जो वेदांत मानत्व त्यक्तम ये अमानत्व स्याद, स्वार्थे अमानत्व स्याद। देहांतरा आत्मा आदि विद्यम बिना, देहांतर आत्मा आदि बुद्धि के बिना तद अप्रामाण्यात, तद प्रामाण्य कैसे होगा? देहांतर आत्मास्तित्व ज्ञान के बिना कर्मकांड प्रमाण होगा। देहात्मांतर आत्मा अस्तित्व को सिद्ध कहेंगे या साध्य कहेंगे? सिद्ध, सिद्ध उसमें प्रमाण नहीं होगा तो देहांतर आत्मास्तित्व का की सिद्धि नहीं होगी, न उनसे कर्मकांड प्रमाण नहीं होगा। तथा चन मानत्व इच्छता, यदि देहांतर अस्तित्व ज्ञान का प्रमाण मानोगे सिद्धे भविष्य देह योगिनी आत्मनि स्वर्गादो, भविष्य देह संबंधी आत्मा स्वर्ग सिद्ध वस्तु में कर्मकांड प्रमाण मानना पड़ेगा ना? नहीं, किसमें? स्वर्ग में भी देह संबंधी आत्मा में। तत्प्रामाण्य उपगमात कार्य वेद प्रामाण्य अनियमात, वेद से प्रामाण्यम कार्य इतना नियम नहीं रहा, अनियमात वेदांता नाम भी सात्य प्रामाण्य सिद्ध होते हैं, प्रामाण्य हो जाएगा। न भविष्य देह संबंधी आत्मज्ञान बिना भी विधेर अदृष्ट क्रिया से प्रवृत्ति रहे, विधि वाक्य में अदृष्ट क्रिया में प्रवृत्ति हो जाती है। देहांतर संबंधी अन्य स्वर्ग में अन्य देह में आत्मा रहेगा ऐसे ज्ञान के बिना भी विधि वाक्य से याग आदि में प्रवृत्ति हो जाएगी। न तादृग आत्मा शास्त्राद गम्यते, वेद वाक्य से देहांतर संबंधी आत्मा गम्यते ते न, देहांतर संबंधी आत्मा स्वर्ग ज्ञान होता है तो सिद्धे प्रमाण हो जाएगा, क्योंकि देहांतर संबंधी आत्मा स्वर्ग आदि वाक्य से शास्त्र से ज्ञान तो नहीं होता है तो कर्म में प्रवृत्ति कैसे होती? विधि से प्रवृत्ति हो जाएगी, विधान के आगे से प्रवृत्ति होगी, न कि देहांतर संबंधी आत्मा है तभी प्रवृत्ति होगी। पूर्व ऋषि कहता है क्यों इसे मान्य शिक्षापति, कर्मकांड प्रमाण है तो देहांतर संबंधी आत्मा को सिद्ध करे तो सिद्ध में प्रमाण हो जाएगा, सिद्ध में प्रमाण हो जाएगा तो वेदांति ब्रह्म में प्रमाण करेगा। तो कहते कर्मकांड जो प्रमाण है देहांतर संबंधी आत्मा सिद्ध होने पर नहीं, वो तो कर्म में प्रवृत्ति होती विधि के कारण, वेद के द्वारा विधान किया गया प्रवृत्ति हो जाएगी। इसलिए न तादृग आत्मा शास्त्रात् गम्यते, देहांतर संबंधी आत्मा शास्त्र से गम्यते इति न, शास्त्र से ज्ञान नहीं होगा तो वेदांत में वेदांति प्रमाण नहीं होगा। न च इत्यादि भाष्य, न च इत्यादि भाष्य न च अभी पढ़ा था, न च कोई देहांतर संबंधी नहीं जानेगा तो कर्म में प्रभुत्व नहीं होगा। भविष्य देह संबंधी वाक्यादात्मा न चेन्मित मानांतराचक कुरिया ददृष्टार्थः क्रियाः सुधी। आत्मा देहांत भविष्य देह संबंधी वाक्यात चेतनामित मानांतराचनामित कह अदृष्टार्थ क्रिया शुद्धि कुरियात, अदृष्टा के लिए क्रिया कौन करेगा, क्यों करेगा? किसी प्रमाण से तो आत्मा सिद्ध नहीं है। ठीक है, मैं देहांतर संबंधी आत्मा शास्त्रात मानांतराचन अभ्यवगमात, अन्य प्रमाण से तो ज्ञान नहीं, प्रतीक्षादि प्रमाण का विषय नहीं देहांतर संबंधी आत्मा, और शास्त्र भी प्रमाण नहीं होगा तो वक्षवण न्यायाच आगे ज्ञान नहीं होगा तो किसके लिए कर्म करना? अप्रमितश्चेत, आत्मा यदि अप्रमित है तथा भोक्तुर अज्ञानात न बुद्धिपूर्वकारी यागादि अनुतिष्ठेत, भोक्ता कोई नहीं रहेगा कर्म क्यों करेगा? बुद्धिपूर्वकारी यागादि अनुसार नहीं करेगा, लोकायतस्य, लोकायतस्य एक साथ ही, हाँ लोकाय तस्य तादृगात अस्तित्व अजानत जन्मांतर इष्टानिष्ट प्राप्ति हानिच्छया वैदिक क्रियासु अप्रवृत्ते तादृ आत्मा अस्तित्व अजानत जन्मांतर इष्टानिष्ट हानि इच्छया वैदिक क्रियासु अप्रवृत्ते अतः तादृग आत्मा अस्तित्व तो कर्मकांड वास्तविकतम साथ ऐसा है उसमें लोकायतस्य एक साथ अलग अच्छा अवग्रह कमा इसमें कुछ बना नहीं अच्छा जैसे पाठ अर्थ लगा देखो बुद्धिपूर्वकारी यागादि भोक्तुर अज्ञानात न बुद्धिपूर्वकारी यागादि अनुतिष्ठेत लोकाय तस्य तादृग आत्मा अस्तित्व अजानत लोकस्य बुद्धिपूर्वकारी न तादृग आत्मा अस्तित्व अजानत जन्मांतर इष्टानिष्टा आप्ति हानिच्छया वैद्य क्रियासु अप्रवृत्ते अतः तादृग आत्मा अस्तित्व कर्मकांड वास्तव साधारण प्रमाणम। हाँ वो पहला प्रश्न पहला क्या क्या देहांतर संबंधी आत्मा शास्त्रात् मानांतराच अनभ्यवगमात् भक्षवान न्याय च अपरमितश्चेत् तथा भूतुर अज्ञानात् भूता के ज्ञान है उनसे न बुद्धि प्रकारी आगाद्य अनुतिष्ठेत उसी को ही दूसरे वाक्य में कहे तो उसका हेतु क्या होगा यागाद तादृग आत्मा अस्तित्व अजानत पहले कहा था जो है देहांतर संबंधी आत्मा नहीं जानने वाले का जन्मांतर इष्टानिष्ट आपति हानि इच्छया भक्तु वैदिक क्रियासु अप्रवृत्ते अप्रवृत्ते न बुद्धिपूर्वकारी आगाद अनुतिष्ठेत उसका हेतु वैदिक क्रियासु अप्रवृत्ते जन्मांतर इष्टानिष्ट प्राप्ति हानि इच्छया वैदिक क्रियासु अप्रवृत्ते तदे आते आते तो जैसे किसी पुस्तक में देखा होगा लोकायतस्य इसमें तो लोकायत का कुछ टीका में उसमें कुछ ये तो और कुछ नहीं है भाष्य में भाष्य टीका में कुछ नहीं भाष्य में देखा कितने पृष्ठ में नहीं तो उसकी पुनर्वृत्ति होती है भोक्ता के ज्ञान है उनसे बुद्धि प्रकारी आगाधे अनुसार नहीं करे कितने प्रश्न में अच्छा वो तो ऐसा किसी से देख कर क्या होगा क्यों पहले बुद्धिपूर्वकारी भोक्ता के ज्ञान नहीं होगा तो पहले क्या शास्त्रा शास्त्र से अन्य प्रमाण से भी देहांतर संबंधी आत्मा का ज्ञान नहीं होगा तो आत्मज्ञान तो नहीं तो भोक्ता का ज्ञान नहीं होगा तो बुद्धिपूर्वकारी यागा आदि न अनुतिष्ठेत ये कहने के बाद उसको सिद्धि के लिए अनुतिष्ठे लोकाय तस्य तादृग आत्मा अस्तित्व अजानत तस्य क्या थे बुद्धिपूर्वकारी न देहांतर समय आत्मा को नहीं जानता है तो जन्मांतर इष्टानिष्ट प्राप्ति हानि की इच्छा से वैद्य क्रिया में प्रवृत्ति नहीं होती है अप्रवृत्ति दो अर्थ पहले आया बुद्धि प्रकारी आकार न अनुतिष्ठित क्योंकि नहीं जानने वाले की प्रवृत्ति नहीं होती है तो इसके लिए अतः तादृग आत्मा अस्तित्वादो कर्मकांडम भाष्य उत्तम सात्वंज प्रमाणम तत्प्रमाण च उत्पत्ति के सूत्र हेतु विशेषाद उपगतम। हाँ ठीक है ऐसा लोकायत से बनाया किस पुत्र ने देखा लोकायत बनाने से क्या होता है बुद्धि प्रकार कोई प्रभुत्व नहीं होगा कि जो लोकायत है वो तादृग आत्मा अस्तित्व नहीं जानता है वेद को प्रमाण नहीं मानने से नहीं जानने से जन्मांतर इष्टानिष्ट प्राप्ति ना इच्छा होती नहीं यदि देहांतर संबंधी आत्मा अस्तित्व ज्ञान नहीं होगा तो अगले जन्म इष्ट प्राप्त हो अनिष्ट नहीं हो इच्छा नहीं होगी तो वैद्य क्रिया में उसकी प्रवृत्ति नहीं होती है अतः तादृग आत्मा अस्तित्व आदि कर्मकांड भाष्य तो प्रमाण मानना चाहिए। तो लोकायत से बना इस पाठ होगा लोकायत से। हाँ, इसके लिए पूर्व की सिद्धि के लिए कथन, नहीं तो पूर्व का अनुप्रव तो होगा, फिर सामान्य नहीं जाने प्रवृत्ति नहीं होती है। क्यों नहीं होती है ये प्रश्न है, क्यों नहीं बुद्धि प्रकार न प्रवृत्त, इसलिए दे दिया लोकायत, इसे नहीं जानता है, इष्टानिष्ट प्रातिपर्या इच्छा होती नहीं, वैदिक क्रम उसकी प्रवृत्ति नहीं होती है। आगे देखो, सांख्यास्तु अंतकरणे चित्त प्रतिबिंबस तथाविदम बिंब पुरसर प्रतिबिंबत्वात् सम्मतवत् इति अनुमानाद् उक्तात्मानं साधयन्तस् तस्मिन् वेद प्रामाण्यं न मृष्यन्ते तान् प्रत्याह। लोकायत में तो आत्मा नहीं मानते, प्रवृत्ति नहीं होती, सांख्य वेद कर्म में प्रवृत्ति मानेंगे। अंतकर्ण चित्त प्रतिबिंब है, तथा बिंद बिंब पूर्वक चेतन कोई पुरुष है, प्रतिबिंबत्वा समतवत समदर्पण प्रतिबिंब से बिंब का ज्ञान होता है। अनुमान से उक्त आत्मान साधयंत, आत्मा कोई अलग है, देह नाश होने पर भी रहता है जन्म देहांतर संबंधी, तस्मिन वेद प्रामाण्यम न मृष्यते, तो अनुमान प्रमाण से आत्मा सिद्ध हो जाएगा तो वेद प्रमाण नहीं मानते देहांतर संबंधी आत्मा में। तान प्रत्या नापि नापि सांख्य प्रमा सिद्ध मात्मानम अवगच्छत देहाद्यन अभिसंबंधात प्रवृत्ति स्यात् क्रिया स्वीय। पहले तो आत्मा के ज्ञान के ना प्रवृत्ति नहीं होती, नापि सांख्य प्रमाण सिद्धम आत्मानम अवगच्छत, सांख्य प्रमाण से सिद्ध आत्मा के अनुमान से मान लिया तो भी देहादि अनभिसंबंधा, देहादि आगे भावी देह संबंध ज्ञान नहीं होगा, यह क्रियासु प्रवृत्ति न स्यात्, कर्म में प्रवृत्ति क्यों होगी, आत्मा कोई है सिद्ध हो गया, प्रतिबिंब है तो बिंब है इतने मात्र से, यदि देहांतर संबंधी आत्मा है ही नहीं तो कर्म में प्रवृत्ति क्यों होगी, प्रतिबिंब बिंब पूर्वक है, कोई बिंब आत्मा चिद आत्मा है ये सिद्ध हो गया, किंतु देहांतर संबंधी का ज्ञान नहीं होगा तो, क्यों जो बिंब रूप चेतन सांख्य प्रमाण सिद्ध है वो तो निलेप है, देहांतर संबंधी है ही नहीं, ऐसे खाली ज्ञान हो जाएगा तो प्रवृत्ति क्यों होगी कर्म में। सांख्य प्रमाण सिद्धम आत्मा न अवगत, तो उसको जो मान लिया देहादि अनभिसंबंधात, आत्मा का देहादि के साथ तो कोई संबंध नहीं है, हाँ नित्य, सांख्य लोग क्या मानते असंग पुष्कर पलाशवत निलेप है, नित्य कोई आत्मा सिद्ध हो गया, आत्मा नित्य कोई होगा तो अपना क्या मतलब उसे, वो तो मानते ही नहीं, नहीं रहता है, तो सांख्य लोग तो वेद को प्रमाण मानकर करते हैं, खाली इतने यदि कहेंगे अनुमान से सिद्ध करेंगे, वेद प्रमाण नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे तो देहांतर संबंधी आत्मा का ज्ञान नहीं होगा, तो देहांतर संबंधी तो उसके लिए कर्म क्यों करेंगे, कर्म तो कौन सा कर्म, लौकिक वैद्य कर्म, वैद्य कर्म, हाँ मतलब केवल अनुमान से आत्मा सिद्ध हो जाने पर भी देहांतर संबंधी करके सिद्ध होगा, ये अनुमान जैसे दिया प्रतिबिंब से बिंब सिद्ध, तो सांख्य तो पूरा इतने रह करके नहीं है, सांख्य मत में क्या वेद को प्रमाण नहीं मानते, यह आस्तिक दर्शन में सांख्य है ना, कणाद प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष अनुमान हो कण सां नहीं कणाद बौद्ध मानते, कणाद रहेगा विशेषिक रहेगा, कणाद बौद्ध हो दो प्रत्यक्ष अनुमान, और सांख्य में तो तीन शब्द भी प्रमाण है, भविष्यत पचास पचास हुआ, सांख्यानुमान आत्मान जानतोपि न क्रियासु प्रवृत्ति असंग उदासीन से तदात्मनो देहादि असंबंधात्, वो तो असंग उदासीन आत्मा है, देहादि का संबंध नहीं, देहादि का संबंध नहीं होगा तो प्रवृत्ति नहीं होगी, अन्यथा मुक्त से अभी प्रसंग आते प्रसंग मुक्तस्यापि प्रवृत्ति हो। कर्माधिकार तरी कस्य इति आशंक्य देहादि अतिरिक्तस्य तेन अध्यासन संबद्धस्य इत्यत्र भाष्यम अवतारयति। कर्माधिकार कस्य कौन कर्म करेगा? देहादि अतिरिक्तस्य, देहादि अतिरिक्त है आत्मा, तेन अध्यासन संबद्धस्य, आत्मा देहादि अतिरिक्त अध्यास से संबद्ध हुआ आत्मा के साथ, आरोप देहादि के आरोप करता आत्मा के साथ आत्मा संबद्धस्य देहादि विशिष्टस्य भाष्य में बता रही थी मेरा बारह प्रश्न है किधर, बारह तेरह ग्यारह बारह, और सर्वथा भी कहाँ है? सर्वथा भी तो का तात्पर्य उसके आगे शायद ये देहादि अतिरिक्तस्य तेन अध्यासन संबद्धस्य इत्यत्र भाष्य में बताया थी कर्म, कर्मकांड अधिकारी। वो जब तक नहीं वही जो पढ़ा उसमें से कोई होगा, किसी भाष्य को पंक्ति को नहीं दिया, वही है वाक्य बारह पृष्ठ में, पंक्ति को एक नहीं दिया सामान्य। सर्वथापि आत्म अस्ति आत्मा देहांतर संबंधित एवं प्रतिपत्तुर देहांतर्गत इष्टानिष्ट प्राप्ति परिहार उपाय विशेषार्थे न तद विशेष ज्ञापना कर्मकांड आरब्धम। तो मनो कर्माणि उपचरन्ति भावेन ततः स्थावरान्त अधोगति होती। हाँ ये सब आया अज्ञान जीवन नहीं होता तो तत् मनादि भी इष्ट साधन बाहुल्यन उपचरन्ति आत्मीयाजित। सावरांत स्वाभाविक अविद्यादि दोषवत धर्माधर्म साधन कृता संसार गति नाम रूप क्रिया से आगे दिया अध्यारूप दिया आत्मनि क्रियाकारक फल अध्यारूप चौदह पृष्ठ में आया। कोई एक पंक्ति नहीं वो भाष्य दे दिया यार पचास इक्यावन में ना। कर्म कर्मकांड अधिकार्यस्मिन् यादृक संभाव्य तेजसा तादृक संपत्ति पत्यर्थं न चासति इति भण्यते। अस्मिन् कर्मकांडे यादृक अधिकारी अंजसा संभाव्यते तादृक संपत्ति प्रत्यर्थम न चासति इति भाण्यते। न चासति देहांतर संबंधी आत्मज्ञाने, न चासति भाष्य है ना आया, न चासति देहांतर संबंधी आत्मज्ञाने कस्य प्रवर्तते आया। ये जो कहा गया वही अधिकारी है यादृक तादृक अधिकारी अस्मिन् कर्मकांडे अंजसा न संभाव्यते तादृक उसी कर्म अधिकारी के ज्ञान के लिए न चत्य देहांतर संबंधी आत्मा अस्तित्व विज्ञान देहांतर प्राप्ति परिहार इत्यादि आया। ठीक है मैं आत्मा देहादि अतिरिक्तस्य देहांतर योगिनो मानम बिना स्वतः सिद्धेर पूरा पीछे कहता है। देहादि अतिरिक्त है देहांतर योगी है मानम बिना स्वतः सिद्ध हो जाएगा न तत्र मानम अन्वेषम तत्कथम उक्त आत्मनि शास्त्र मानता। इसे देहांतर संबंधी आत्मा में शास्त्र को प्रमाण क्यों मानना? देहाति अतिरिक्त है देहांतर संबंध हो जाएगा प्रमाण क्यों ना सिद्ध हो जाएगा। कर्मभ्य पूर्व पीछे कर्मभ्य फलम इच्छत भी रदृष्टम दृष्टम एव देहावस्थांतरावेश प्रमाण वाच्यम आत्मन। अदृष्टम दृष्टम वा फलम कर्मभ्य फलम अदृष्टम दृष्टम वा इच्छति आत्मन देहावस्थांतरावेश प्रमाण वाच्यम देहांतर अवस्थांतर में आत्मान आवेश प्रवेश संबंध है। देहांतर अवस्थांतर में आत्मन सत्य प्रमाणवाच्य प्रमाण करना पड़ेगा, कर्म से फल अदृश्य दृश्य फल होता है। तो ठीक है, हमें आत्मन स्वतः सिद्ध से आप ही आत्मन स्वतः सिद्ध हो जाए। वर्तमान देहादि हित्वा देहांतरादि योगे मानम वाच्यम, देहांतर अवस्थांतर योग में प्रमाण करना पड़ेगा, अन्यथा तदसिद्ध देहांतर संबंधी आत्मसिद्ध नहीं होगा। तो न च तमंत्र न वैदिक कर्मणा कर्ता भूता चस्ती, देहांतर संबंधी आत्मा सिद्ध नहीं होगा तो उसका कर्म के कर्ता भूता कोई नहीं होगा। न च तज ज्ञानम बिना चतुर्विध चोदनावसा देव प्रवृत्ति, ऐसे ज्ञान के बिना चार प्रकार विधि वाक्य से खाली प्रवृत्ति हो जाएगी विधि से। शास्त्रित्व व्यवहार यद्यपि इत्यादि अनुज्ञा भाष्य विरोधात्, शास्त्रित्व व्यवहारी व्यवहार यद्यपि देहांतर संबंधी आत्मन अज्ञानता न प्रवर्तते, शास्त्रीय ज्ञान चाहिए। चतुर्विध विधि चार प्रकार विधि है, क्या क्या विनियोग, इतने विधि वसात प्रवृत्ति केवल हो जाएगी इतने नहीं। न चत ज्ञान बिना शास्त्रीय व्यवहार यद्यपि अनुमान अनुज्ञा भाष्य विरोधात्, तो देहांतर संबंधी ज्ञान होने पर प्रवृत्ति होती है। वैशेषिकादेस्तु वैदिक कर्मणाम कर्ता आत्मा वेदाधृत्य अकृताभ्यागम प्रसंगा दि तर्कवशादेव सिद्ध्यति मन्यन्ते तान प्रत्या। वैसे वैदिक कर्म कर्ता आत्मा है, वेदाधृत्य ये सिद्ध है, क्योंकि यदि कर्म कर्ता आत्मा नहीं होगा तो अकृताभ्यागम कृत विप्र नाश प्रसंग है। इति मन्यन्ते तान प्रत्या। कथंच कथंच तस्य कर्तृत्व व्यापित्वा निष्क्रियत्वतः न चाकर्तु फलं गौण्या वृत्त्या चेत् सुतरां न तत्। व्यापित्वात् निष्क्रियत्वतः कथम तस्य कर्तृत्व आत्मन, व्यापक है निष्क्रिय तो उसमें कर्तृत्व कैसे होगा। न च कर्तु फलम, जो कर्म नहीं करेगा उसको फल कैसे मिलेगा। यदि कहेंगे आत्मा में ये फल गौणिया वृत्तिया, गौणिया वृत्तिया फलम चेत सुतराम न तद हुए, गौणी वृत्ति से फल कहें तो वास्तव नहीं है, गौणी वृत्ति से सिंह मानव कहा तो वास्तव नहीं है, गौणीवृत्ता फलम कहें तो वास्तव नहीं होगा। तीसरी कारका प्रयोज्य से तत्प्रयुक्तम कर्तृत्व, कर्तृत्व किम स इतर कारक अप्रयुज्यत्व से थी प्रयुक्तत्व, अन्य का प्रयोग करें स्वयं अप्रयुज्य होगा। नभवत विभुत्वाद अक्रियस्य अयुक्तम, आत्मा तो विभु है आकाश के समान, आकाश जैसे किसी का कर्ता नहीं होता ये भी कर्ता नहीं होगा। महाभूत आत्मा कहता तथा भी भोक्ता, यदि सांख्या स्थान प्रत्याह सांख्य में तो प्रकृति में कर्तृत्व आत्मा में भोक्तृत्व, भोक्ता इति सांख्या स्थान प्रत्याह नच नच अकर्तु फलम, कर्ता नहीं तो भोक्ता कैसे होगा। सात्र फलम प्रयुक्तरित न्यायत, सात्र फल प्रयुक्त करो, कर्म जो करेगा उसका फल मिलेगा। किंच आत्मन भोक्तृत्व गौण मुख्यम बा तत्र आद्यम अनुभूति, भोक्तृत्व मुख्यम गौणिया आद्यम अनुभूति, अच्छा हाँ आद्य गौण ठीक है ठीक। आत्मन भोक्तृत्व गौण, गौण मानेंगे तो कहते प्रथम गौण नहीं चेत सुतराम न तत्, यदि गौणी भोक्तृत्व वस्तु तो आत्मा में भोक्तृत्व है ही नहीं। प्रधान प्रवृत्तिर आत्मार्थत्वाद उपचारात् सोपी भोक्ता चेत, प्रधान प्रवृत्ति आत्मा के लिए, प्रधान की प्रवृत्ति आत्मा को पुरुषार्थ भोग अपभोग देने के लिए, उपचारात सोपी भोक्ता चेत, उपचारात आत्मा भी भोक्ता मानेंगे तरी मुख्य भोक्तृत्व से अभाव, मुख्य भोक्तृत्व नहीं रहा आत्मन न तदुपचरितम भी युक्तम, मुख्य भोक्तृत्व कहीं सिद्ध होगा तो गौण मानेंगे, मुख्य भोक्तृत्व कहीं नहीं तो आत्मा में गौण कैसे कहेंगे। न च तदात्मन वास्तवम, अब ऐसे आत्मा में भक्तृत्व विशिष्ट माने करके वास्तव नहीं होगा। तत्सत्संग उदासीनत्वात् अवास्तव तदिष्टम एव इतिहास सूत्राम, अवास्तव भक्तृत्व कहेंगे तो वास्तव है ही नहीं। मुख्यम चेत अभी गौण नहीं, मुख्य यदि मानेंगे भक्तृत्व, मुख्यम चेत भक्तृत्व कर्तृत्व भी तथा स्यात् ततश्च अनिर्मोक्ष इति कल्पांतर प्रत्यय। मुख्य आत्मा में भक्तृत्व तो कर्तृत्व होगा, कर्तृत्व हो तो मुख्य होगा तो मोक्ष नहीं होगा। मुख्य मुख्य कर्तृत्व पक्षेपि अनिर्मोक्ष प्रसज्यते, मानेन नाश्यते ज्ञानम ज्ञापकम हीनकारकम। मुख्य कर्तृत्व पक्षे भी अनिर्मोक्ष प्रसंग है। अब प्रमाण से क्या होगा, प्रमाण तो अज्ञानम नाश्यते, क्योंकि प्रमाणम ज्ञापकम न कारकम। और यदि मुख्य कर्तृत्व है तो उसको तो ज्ञान कराएगा, उसका तो नाश का नहीं होगा, कुछ का नहीं कर सकता है। ठीक है, हमें वास्तवम अपनी कर्तृत्व आदि वास्तव कर्तृत्व मानेंगे आत्मा में, ठीक है, तो मान निरस्यम प्रमाण से निरस्त हो जाएगा। इतिहासंग मान न प्रमाण से वास्तव कर्तृत्व आदि संसार निवृत्ति कैसे होगी, माने न नाश्यते अज्ञानम, अज्ञान नष्ट होगा, वास्तव कर्तृत्व का नाश नहीं होगा। तस्य वास्तु वस्तु अनिवर्तक युक्त में वास्तव तत्व का निवर्तक ज्ञान नहीं, क्यों नहीं, ज्ञापक ही न कारकम प्रमाण। सांख्यादिमते न देहांतर योग्य आत्मा अकर्ता भुक्ता च अज्ञातोपि भिन्ना वेदम मानांतरादेव सेत्स्यति चेत तत्किं प्रत्यक्षम अनुमानम वा उपमानम वा अर्थापत्ति वा अभाव। सांख्यादिमते न देहांतर योगी आत्मा अकर्ता भुक्ता च, देहांतर योगी आत्मा है, अकर्ता होने पर ही भुक्त है, जो अज्ञातो भी बिना वेदम मानांतर सिद्ध्यति, यो ज्ञात नहीं है अज्ञात है, बिना वेदम वेद प्रमाण के बिना में अन्य प्रमाण सिद्ध हो जाए थी चेत, तो कौन से प्रमाण है जो देहांतर संबंधी आत्मा को बताएगा, जो कि कर्ता भोक्ता इत्यादि प्रत्यक्ष अनुमान उपमान अर्थापत्ति अनुपलब्धि शब्द को छोड़ करके पांच नाद्य देहांतर। देहांतराभिसंबंधो भावित्वानाक्षगोचरः लिंगसादृश्यविरहान् नानुमानोपमा तथा। देहांतरा भी संबंध नाक्षगोचर भावित्वाद, देहांतर संबंध आत्मा का प्रत्यक्ष नहीं होगा, अब तो भावी भविष्य वर्तमान नहीं है। लिंग सादृश्य भी रहा तो अनुमान नहीं उपमान भी नहीं, लिंग अभाव तो अनुमान नहीं सादृश्य भाव उपमान नहीं। देहांत तस्य वर्तमान मात्र विषय तो आत्मा तस्य वर्तमान से नाक्षगोचर इंद्रिय विषय का वर्तमान संबंध वर्तमान से गृहते वर्तमान विषय कत्वात्। द्वितीय तृतीय ने द्वितीय तृतीय में एक साथ अनुमान उपमान, लिंग नहीं सादृश्य नहीं तो अनुमान उपमान दोनों भी नहीं। अविनाभूत लिंगोत्थान अनुमान से तद अभावात अनुमान, अविनाभूत लिंग व्याप्य अविनाभूत होता है व्याप्य, बिना रह जाएगा तो व्याप्य नहीं होगा। अविना भवती थी अविना भूत, बनने के बिना धूम रहेगा अविना रहेगा तो धूम बिना भूत है अविना भूत, बिना यह भवती सब बिना भूत, बिना भूत रहेगा तो व्यभिचार हो जाएगा व्याप्य नहीं होगा, अविना भूत होगा तो व्याप्य होगा। व्याप्य लिंग होता है, अविनाभूत लिंग, अविनाभूत व्याप्य, अविनाभूत से लिंग उत्थान अनुमान से, अविनाभूत लिंग उत्थान अनुमान से तदभावत अनुत्थान, ऐसे व्याप्य लिंग के बिना अनुमान का उत्थान नहीं होगा। सादृश्यकरण को उपमान से च, सादृश्यकरण का सादृश्यम करण से कोई सादृश्य नहीं होगा तो उपमान भी नहीं होगा। तदभावत अप्रवृत्ति तथा उपमान से प्रमाण से प्रवृत्ति, अर्थापति न तावत दृष्टार्थापति अत संभवनी संभविनी, अर्थापति नहीं दृष्टार्थापति नहीं, क्यों? प्रकृतम आत्मानम बिना अनुपपन्न दृष्टाभावात, आत्मान बिना अनुपपन्न कोई दृष्ट हो तो मानेंगे देहांतर संबंधी आत्मा के बिना दृष्ट अनुपपन्न कुछ नहीं होता तो मानेंगे अर्थापति से, ऐसा कोई प्रत्यक्ष दृष्ट है ही नहीं, जैसे पीनत्वादि दृष्ट है ना भी श्रुतार्थापति, श्रुतार्थापति नहीं के वस्तु नियुक्त न चेद इत्यादि न्याय न 1048 में बाईं तरफ है आस्था में तत्काम तब वस्तु नियुक्त न चेन व आत्म कर्मकांड भी न तद्भावित, वस्तु में यदि वेदांत प्रमाण नहीं कर्मकांड में भी शास्त्र प्रमाण नहीं होगा, देहांतर संबंधी आत्मा में प्रमाण नहीं होगा, तो श्रुतार्थापत्ति नहीं। योनि मन्ये प्रपद्यन्ते सर्वत्वा इत्यादि भाष्युक्त शास्त्रादेव उक्त आत्मनि सिद्धे, ये योनि मन्ये प्रपद्यन्ते सर्वत्वा इत्यादि न स्थान मन्ये अनुसयन्ति यथा कर्म यथा शास्त्र से आत्मा देहांतर संबंधी आत्मा का ज्ञान होगा तो सति अनुपपन्न वाक्य के देशस्य अप्रतिपन्नता द्वितीया, अनुपपन्न वाक्य के देश से अप्रतिपन्नता द्वितीया शब्दाद अर्थापति न तादृक दृष्टार्थापति हो गया, बता दृष्टार्थापति वस्तुनि उक्त ना भी श्रुतार्थापति वस्तुनि उक्त न चेत इत्यादि न्याय न योनि मने इत्यादि सर्वत्वाय भाष्युक्त शास्त्रादेव आत्मनि सिद्धे, आत्मा तो शास्त्र से सिद्ध हुआ तो आत्मनि शास्त्रा सिद्धे सती, तो शास्त्र से सिद्ध होने पर अनुपपन्न वाक्य के देश से अप्रतिपन्नत्वात् श्रुतार्थ श्रुतस्य शास्त्रस्य अनुपपन्न अनुपपति, श्रुत जो शास्त्र अनुपपन्न कौन वाक्य है जो ऐसा कोई ज्ञान हो, श्रुतस्य शास्त्रस्य अनुपपन्नत्व बिना अनुपपत्या, ये अर्थापति कैसे होता है, अन्यथा अनुपपत्या ऐसे तरति शोकम आत्मवीति, श्रुत से शोक पारस्य अन्यथा अनुपपत्या ज्ञान के निवृत्ति के बिना तरति शोकम आत्म नहीं होगा तो ज्ञान से निवृत्ति माननी पड़ेगी, तो ज्ञान से निवृत्ति वाक्य है तो श्रुतार्थापत्य कहेंगे। यहाँ इस प्रकार सामान्य है देहांतर समय आत्मज्ञान शास्त्र दिया योनि मन में प्रपद्यंत सर्वता दे, ये जो है आत्मा ये है इसमें सिद्ध आत्मा में अनुपपन्न श्रुतस्य अनुपपन्नत्व, अन्यथा अनुपपन्न कोई वाक्य हो तद बिना ये अनुपपन्न, अनुपपन्न कौन है, अनुपपन्न कोई अति सिद्ध हो अनुपवनता वाक्य नहीं होगा तो अनुपवनता सिद्ध होगा, किसको सिद्ध करना, देहांतर समय तो शास्त्र सिद्ध हुआ तो अनुपपन्न कोई पदार्थ नहीं है, सिद्धे सती अनुपपन्न वाक्य के देश से अनुपपन्न वाक्य के देश कोई प्रज्ञात नहीं है तो अर्थापति कहाँ लगाएंगे शब्दादिति। हाँ ओ।